Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, trzeci dzień lutego i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Udało się opanować sytuację przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wieczorem doszło tam do starć policji z agresywnymi demonstrantami. Są ranni i zatrzymani. 66-letni mężczyzna ranił się nożem w sekretariacie wiceprezydenta Radomia. Wiadomo, że jego rodzinie grozi eksmisja. W tym serwisie Trójki także pytanie, czy siostry Szarytki zbudują biurowiec na warszawskim Powiślu. Przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest już spokojniej. Jak informowaliśmy w serwisie Trójki, wieczorem doszło tam do gwałtownych starć policji z protestującymi. Przed budynek, gdzie miały zacząć się rozmowy związkowców z zarządem, przeszły setki osób. Wiele z nich było agresywnych. Próbowały wedrzeć się do budynku, używając m.in. metalowych koszy. Policja odpowiedziała bronią gładkolufową i gazem. W odpowiedzi w jej stronę poleciały petardy, świece dymne, butelki i kamienie. Według policji 10 osób zostało zatrzymanych. To są młodzi ludzie, 20-30-letni. Wiadomo, że są wśród nich górnicy. Biuro prasowe Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności podało wiadomość o rannych wśród demonstrantów. Poszkodowani są też prawdopodobnie policjanci. Na miejscu jest nasza reporterka Monika Krasińska. Policji udało się odepchnąć tych, którzy wszczynali burdę przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale jeszcze przed chwilą można śmiało powiedzieć, że toczyła się tu regularna bitwa pomiędzy agresywnymi osobami, które przyszły tu przed siedzibę Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a policją. Policja musiała użyć pałek i broni gładkolufowej, żeby uspokoić sytuację. Z drugiej strony leciały petardy, leciały butelki szklane i różne przedmioty, które były bardzo niebezpieczne dla ludzi, którzy znajdowali się na zewnątrz. Mamy nadzieję, że rzeczywiście powoli sytuacja będzie się uspokajać. Dopiero teraz mogły się tak de facto rozpocząć rozmowy, bo wcześniej było to bardzo utrudnione właśnie przez to, co działo się na zewnątrz. Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Według rzecznika Jastrzębskiej Spółki Węglowej wśród atakujących budynek byli prawdopodobnie narodowcy. Policja mówi o stadionowych chuliganach, którzy mieli na sobie barwy klubowe i byli zamaskowani. Wokół atakującej budynek grupy gromadziły się też jednak inne osoby, wśród nich kobiety i dzieci. Bezterminowy strajk w kopalniach JSW trwa od środy. Wcześniej zarząd tej spółki ogłosił plan oszczędnościowy, przekonując, że jest on konieczny, żeby poprawić kondycję firmy. W serwisie Trójki kolejne informacje. 66-latek ranił się nożem w sekretariacie jednego z wiceprezydentów Radomia. W ten sposób zdesperowany mężczyzna próbował zapobiec eksmisji grożącej jego rodzinie. Teraz mężczyzna jest w szpitalu. Stan pacjenta określono jako stabilny. Lekarze zapewniają, że nie ma obaw o jego życie. Jak mówi Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Do Urzędu Miejskiego wszedł mieszkaniec Radomia, chciał porozmawiać z prezydentem. Oczekując w sekretariacie wiceprezydenta, mężczyzna wyjął nóż i zadał sobie cios nożem w okolice brzucha. 66-latek został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa w chwili obecnej. Wyjaśniamy sytuację, całe to zajście. Gdy będzie możliwość, mężczyzna będzie przesłuchany i będziemy wykonywać kolejne czynności. Rodzina mężczyzny znalazła się pod opieką psychologa z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z Radomia Anna Orzeł. Według nieoficjalnych medialnych informacji siostry Szarytki postanowiły wybudować na terenie swojego ogrodu na warszawskim Powiślu biurowiec. Specjaliści oceniają, że cena gruntu w tym miejscu to od 80 do 100 milionów złotych. Tymczasem według obowiązującego w Polsce kościelnego prawa każdą transakcję powyżej miliona euro trzeba zgłaszać do Watykanu. To ustalenia, które wprowadził Episkopat Polski, przypomina Paweł Borecki z Katedry Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku dóbr należących do zakonów, jeżeli wartość ma wynosić co najmniej milion euro lub jeśli dobra są na przykład szczególnie zabytkowe, starodawne, kosztowne, taką zgodę wydaje w przypadku zakonów żeńskich matka generalna, ale nie samodzielnie, za zgodą kapituły generalnej zakonu. Wymagana jest jeszcze zgoda Stolicy Apostolskiej. Dziś nie udało nam się ustalić, czy Watykan wie o planach budowy biurowca. W Warszawie nie było siostry, która odpowiada za inwestycje. Przedsięwzięcie byłoby pod społeczną kontrolą, gdyby warszawscy samorządowcy uchwalili plan zagospodarowania tego terenu, ale nie mogą tego zrobić od roku, mówi inżynier Krzysztof Domaracki, który plan przygotowywał. Sprawy są przeciągane. Trudno jest powiedzieć właściwie, kiedy kto uzna, że plan jest gotowy. Cała procedura planu miejscowego to jest jedyny okres, kiedy istnieje możliwość publicznej dyskusji oraz tego, że wszyscy mogą się zapoznać z tym, jak ich dzielnica, miasto czy okolica będzie wyglądała. Nie chciałbym, żeby to się odbywało po prostu gdzieś w zaciszu gabinetów przy pomocy jakichś decyzji, przy pomocy których się obchodzi plany. Władze Warszawy zapowiedziały, że nie dopuszczą do wybudowania na tym terenie osiedla. I na koniec informacja o cenach ropy, które ciągle idą w górę. Surowiec drożeje od ubiegłego tygodnia. W Europie płacono dzisiaj za baryłkę ponad $57, ale zdaniem ekspertów na dłuższą metę surowiec ten będzie stosunkowo tani, bo jest mniejsze zapotrzebowanie na ropę na świecie i jest większa produkcja w kilku krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych. I mamy jeszcze informację o pogodzie. Jutro i chmury, i słońce, i prawie w całej Polsce przelotnie może padać śnieg. Na południu do minus 3 stopni, w Suwałkach i w Szczecinie minus 1, a w innych regionach od 0 do plus 2. A w nocy przelotne opady śniegu, na południu mgły, w Zakopanem minus 11, w Krakowie minus 8, w Przemyślu i Suwałkach minus 7, w Lublinie i Szczecinie minus 5, w innych miastach od minus 3 do minus 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje Ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi Cię o dowód osobisty i daje Ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa, nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce Ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 22. Zofia Kruszewska, Artur Orzek. Dobry wieczór. Trzy kontynenty. zasadzie, to dzisiaj mamy bardzo skromne oczywiście, ale w pewnym sensie święto, bo to trzecie nasze spotkanie w trzech kontynentach i w dodatku trzeci dzień lutego. To może przyjmijmy, że tak bardzo delikatnie będziemy dzisiaj świętować. artur.orzech@polskieradio.pl. Państwo po drugiej stronie już. Bardzo się cieszę. Azja, Afryka i Ameryka Południowa w naszych spotkaniach w ramach trzech kontynentów, przy czym jest to muzyka nieoczywista. To znaczy rzadko będziemy sięgać po tak zwaną muzykę świata z tych kontynentów. Dużo częściej będzie to, czy jest w zasadzie już to muzyka, która zaskakuje. Bepungali troszkę zaskakuje, ale trochę nie. Odrobina słońca na początek naszego spotkania przywitała nas Botswana, bo dzisiaj najpierw będzie kontynent afrykański, potem zawędrujemy do Ameryki Południowej i w odróżnieniu od naszych dwóch poprzednich spotkań Azja tym razem będzie na samym końcu, ale będzie przepięknie rzewna, proszę mi już wierzyć na słowo. Trzy kontynenty do godziny 23. Nie spodziewałem się tego, że gdy dwa tygodnie temu przedstawiłem Państwu młodziaka z Republiki Południowej Afryki, który tak naprawdę debiutuje, choć de facto krótka płyta, czyli epka The King of Anxiety, która ukazała się 19 stycznia, jest jego jak na razie najważniejszym osiągnięciem. Nie spodziewałem się, wracam do wątku, że nagle oto tak szybko się okaże, że jest to państwa bohater naszych spotkań, czyli postać, która w sposób szczególny wyróżniła się w trzech kontynentach. Zatem dzisiaj powracam do jego ewentualnie płyty, jak mówi Wojtek Waglewski, bo wcześniej mogliśmy zaprezentować tylko jeden utwór, a dzisiaj mamy dostęp do wszystkich, zatem dwa z nich. Petit Noir. What does it Całość znakomita. I jeśli Państwo będą tego chcieli, to oczywiście do spotkań z tym artystą i jego płytki The King of Anxiety będziemy powracać. Dzisiaj jeszcze jedno nagranie. What we have inside. Just take this real life. I feel the thunder. Don't tell me I'm alright. No, no. Don't tell me. Sandra pisze, Ptic rewelacyjny w całości. W ciemno obstawiam jedną z najważniejszych płyt roku. No proszę, to dopiero początek tak naprawdę. The King of Anxiety. Rzeczywiście dobra epka. Pozostajemy w RPA. Przenosimy się tylko, jak to ma nam śpiewał, do portowej dzielnicy Durbanu. Oh, I felt my head explode. to blow you out. Podróży, jeśli tak będą grali w RPA z płyty Yes, No, Grey. Czwórka z Durbanu, Gangs of Ballet, tak się nazywają. Część z nich to studenci Akademii Muzycznej. To fajnie, że na takie dźwięki pozwalają na wyższych uczelniach muzycznych. Our moments are fleeting. Gdybyśmy powiedzieli, że będą z nich ludzie, to obrazilibyśmy ich. To już są wspaniali artyści. Gangs of Ballet z Republiki Południowej Afryki, z płyty Yes, No, Grey i czekamy na więcej. Afryka, jakiej być może nie znamy, a przynajmniej część z Państwa nie zna, ale szeroko pojęta muzyka to świata. Gangs of Ballet. Przeniesiemy się z Afryki do Ameryki Południowej. Mam wrażenie, że do serca Ameryki Południowej, bo do Brazylii. To jest Brazylia, jakiej też nie znamy chyba. Sem saber se sou fogo ou se sou água. Ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça. E quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Enquanto me tiver, que eu seja o último e o primeiro. E quando te encontrar, meu amor, me reconheça. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Gdybym powiedział Santana, to pewnie by Państwa zelektryzowało. Nie doszukałem się żadnych koneksji rodzinnych, bo ich też być nie może, ale faktycznie Lucas Santana, tyle że przez dwa te producent, wokalista, kompozytor, także DJ przez dosyć długi czas. A teraz grupa brazylijska, która wydała już trzy, bodaj, może cztery nawet swoje płyty, ale uparcie wydawali je wydawali w formie kaset magnetofonowych i płyt winylowych. Płyty rzeczywiście wracają do łask. Kasety Ponoć też, ale w Europie mniej, w Stanach Zjednoczonych owszem, w modzie jest wydać płytę kompaktową, winylową i kasetę, no ale widać w Brazylii oni akurat uparli się. Wiedziałem, że gdy pojawi się hasło Brazylia, to państwo od razu pobiegną myślami do Sepultury. Będzie, będzie. Ale jak powiedziałem, może najpierw mniej oczywiste. Sepultura to gwiazda na skalę światową. Poszukajmy nowych talentów. A może ten, mam wrażenie, chyba nasz chłopak, Aleksander Kumpiński. Bo to on wymyśla, gra na gitarze i śpiewa. Może on się nam spodoba. Jeszcze jedna rzecz dzisiaj z Brazylii. Nazywają się Madame Rose Selavi. Thank you. certo, não se iluda. Peguei no sono, hoje é outono. Não vale nada tua delícia, nem tão pouco tua carícia. Só um beijo com a mordida, só um beijo com a tua língua, só um beijo de saliva. Hoje é outono, não vale nada tua delícia, nem tão pouco tua carícia. Só um beijo com uma mordida, só um beijo com a tua língua, só um beijo de saliva. Słychać, że nie było żadnych poprawek, ale to fajnie, niezła energia. Niezłą energię udało się zarejestrować w trakcie nagrań z ósmej płyty, proszę sobie wyobrazić. Madame Rose, C'est la vie, Belo Horizonte z Brazylii. Tyle na dzisiaj Ameryki Południowej, teraz do Azji, ale przez Turcję. Yarimi götürdün. Empires z Turcji, która przecież łączy nas z Azją. No to teraz Indie na zakończenie z bardzo świeżej płyty urodzonego w Indiach Heshama Abdulla Wahaba. Jedno nagranie. Siadłam po turecku i jest pięknie. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, bardzo dziękujemy. Hesham Abdul Wahab, gdyby się spodobało, to proszę sięgnąć po jego płytę Kadam Batha. I na zakończenie już tak bardzo rzewnie, nawet bollywoodzko bym powiedział, dobrej nocy. Thank you. से मिल जा तू या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे